To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 marca, minęła 23. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Zwycięski gol w doliczonym czasie gry. Polscy piłkarze wygrywają po zaciętej końcówce z Koreą Południową. Relacja za chwilę w sporcie. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz ukarana przez komisję weryfikacyjną. Ma zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny. Tysiące Rosjan wyszło na ulicę, by oddać hołd ofiarom tragicznego pożaru w Kemerowie. 10 tysięcy złotych kary grzywny dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Prezydent stolicy została wezwana na świadka na dzisiejszą rozprawę dotyczącą ogólnych problemów reprywatyzacji w Warszawie. Stawiła się przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Już na początku posiedzenia komisja weryfikacyjna nie uznała prezydent stolicy za stronę postępowania, o co wnioskowała wezwana. Kiedy przegłosowano ten wniosek, salę rozpraw opuścili prawnicy ratusza. Nie można mieszać ról procesowych. Nie można być i świadkiem, i stroną. Mówił mecenas Bartosz Przeciechowski. Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska zeznawała, że organ nie mógł wpływać na decyzje reprywatyzacyjne. Prezydent miasta, a sam rzadko był informowany przez nią o działaniach w tym zakresie. Pani prezydent raz była na takich sesjach dotyczących reprywatyzacji. Kiedy urzędnicy nas informowali o reprywatyzacji, nic nie wskazywało na to, że są poważne problemy. Zeznania krytycznie oceniał szef komisji Patryk Jaki. Państwo dzisiaj słyszeliście, jak wyglądała kontrola Rady Miasta nad prezydentem, nad reprywatyzacją. Znaczy mówiąc w skrócie, nie było tej kontroli. Na koniec rozprawy komisja ukarała grzywną nieobecną prezydent stolicy. Zgodnie z nowelizacją ustawy zarządzono grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Od 1 kwietnia wzrosną pensje nauczycieli. Rozporządzenie podpisała minister edukacji. To pierwszy etap rozłożonej na 3 lata 15-procentowej podwyżki dla nauczycieli. Z ustawy budżetowej wynika, że z początkiem kwietnia średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie o 147 zł, kontraktowego o 163 zł, mianowanego o 212, a dyplomowanego o 271. Ale związkowcy podwyżki wyliczają od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i twierdzą, że będą one niższe. To nie możemy mówić o tym, że pozyskamy do zawodu najlepszego z kandydatów, który będzie nauczycielem, proponując jemu wynagrodzenie netto na poziomie 1500 zł. Lub kusząc go podwyżką na wysokości 120 czy 150 zł. Mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. W tym roku na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przewidziano w budżecie państwa 1 200 000 000 zł. Minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że będą środki na kolejne etapy podwyżek. To będzie kolejna ustawa budżetowa i to będzie 5% od tej podwyższonej kwoty w styczniu 2019 roku. Ostatni etap zaplanowano na styczeń 2020. roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tysiące Rosjan wyszły na ulicę, aby oddać hołd ofiarom pożaru w Kemerowie. W Moskwie manifestujący domagali się rozliczenia osób odpowiedzialnych za tragedię, dymisji władz, w tym także prezydenta Władimira Putina. W niedzielę w Kemerowie spłonęło centrum handlowe Zimowa Wiśnia. Według oficjalnych danych życie straciły 64 osoby, w tym 40 dzieci. Tymczasem mieszkańcy miasta twierdzą, że wciąż nie mogą odnaleźć co najmniej 21 osób, w tym małych dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Władimir Putin, który był w Kemerowie, zapewniał, że władze nie ukrywają prawdy o ofiarach pożaru. Nie dali wiary słowom prezydenta Rosjanie demonstrujący w Moskwie. Zgromadzeni na placu Puszkina skandowali hasła Rosja bez Putina, mamy ciebie dość, koniec władzy czekistów. Ileż można kłamać, ileż można nas oszukiwać i zabijać bezbronnych, jesteśmy już zmęczeni. Będziecie mówić, że to był zamach terrorystyczny, ale to nieprawda, to wasze niedbalstwo. Problem tkwi w waszych kłamstwach, wy zabijacie nas wszystkich. Mówili dziennikarzom zgromadzeni w centrum Moskwy Rosjanie. Według rosyjskich mediów podobne demonstracje odbyły się w ponad 20 miastach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ma znacznie skrócić dojazd do ofiar wypadków samochodowych. System ratownictwa IKAL, choć działa od jesieni, to na dobre może zacząć u nas funkcjonować od kwietnia, mówią operatorzy numeru alarmowego 112. To dzięki nowym unijnym przepisom, które wchodzą w życie, a dotyczą montowania w nowych samochodach specjalnych modułów. Dzięki nim służby ratownicze znają miejsce zdarzenia, liczbę poszkodowanych i kierunek, w którym pojazd się poruszał. Ten moduł wyśle do nas podstawowy zestaw informacji, który będzie zawierał położenie, rodzaj pojazdu oraz to, że zdarzył się wypadek. Jeżeli kontaktu nie ma, no to musimy założyć najgorsze. Reagujemy wtedy z całą mocą. Interweniuje i policja, i pogotowie, i straż pożarna. Za bark przechylamy go. Dobra, podjeżdżaj desku. Dobra, zapinamy pana. od 1 kwietnia 2018 roku. Michał Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie homologowane nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony będą wyposażone w moduł wykrywania kolizji drogowej i automatycznego wzywania pomocy na miejsce zdarzenia. Kto jedzie przez pola i uderzy w drzewo i straci przytomność? Mariusz Więckowski, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie. I nikt go nie będzie widział przez kilka godzin. Tutaj ten system zrealizuje się w 100%. Na razie w Polsce samochodów z modułami jest niewiele. To był serwis Trójki. Czas na sportowe emocje w studiu Mateusz Fusiarz. Czwarty sparing reprezentacji po wywalczeniu awansu na mundial i w końcu jest zwycięstwo. Polska pokonuje Koreę Południową 3-2 po golach Lewandowskiego, Grosickiego i Zielińskiego. Ale łatwo nie było. Co za końcówka w Chorzowie? Na trybunach Janek Kałucki. W samej końcówce Koreańczycy wyprowadzili dwa ataki, które na dobre uciszyły Stadion Śląski. W 85 minucie Chang Min Lee popisał się przepięknym uderzeniem z 25 metrów. Futbolówka wturlała się tuż przy prawym słupku Łukasza Skorupskiego, a dwie minuty później wyrównał He Chang Hwang. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, ale w doliczonym czasie gry, tak jak wspomniałeś, zwycięskiego gola na 3-2 strzelił Piotr Zieliński. Piłkarz Napoli huknął w samo okienko i uradował ponad 50-tysięczny tłum. Kibice na Stadionie Śląski mogli się poczuć jak na kolejce górskiej. Początek był bardzo zacięty, następnie kapitalnie spisali się Robert Lewandowski i Kamil Grosicki, którzy zdobyli dwie bramki. Druga połowa nieco senna, ale sama końcówka palce lizać. Łącznie z kibicami, którzy razem z piłkarzami odczarowali kocioł czarownic. Za nami dwa mecze kontrolne i jeśli można się pokusić o szybkie wnioski. Reprezentacja nieźle spisała się w nowym ustawieniu z trzema obrońcami. Nad środkiem pola trzeba jeszcze nieco popracować. Bardzo dobrze spisali się debiutanci, ale eksperymentalny skład chwilami nie zdawał egzaminu. Biało-czerwoni pokazali jednak wreszcie charakter, luz i radość z gry, którą tak nas uwiedli podczas eliminacji. Teraz przed Adamem Nawałką spotkania z Chile, Litwą i końcowa selekcja. Mundial w Rosji za 79 dni, ale kibice jak na razie o tym nie myślą i wracają do domu z uśmiechem na twarzy. Chorzów, Jan Kałucki. Dziękujemy bardzo, Janku, ale to nie koniec relacji z Chorzowa. Wrócimy tam jeszcze za godzinę. A towarzysko mierzyły się dzisiaj także drużyny typowane na faworytów mistrzostw. W rewanżu za półfinał poprzedniego mundialu Brazylijczycy pokonali Niemców 1-0. W innych ciekawych starciach Anglia, Włochy 1-1, Rosja, Francja 1-3, a kończy się mecz Hiszpanii z Argentyną. Gospodarze gromią Argentyńczyków aż 6-1. Nasi grupowi rywale ze zmiennym szczęściem. Japonia przegrała 1-2 z Ukrainą, a bezbramkowe remisy zaliczyły Senegal z Bośnią i Hercegowiną, a także Kolumbia z Australią. Ale dzisiaj nie tylko mecz o pietruszkę. Reprezentacja Polski U21 wygrała 1-0 z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Europy. Gola strzelił Dawid Kownacki. Dzięki tej wygranej i remisowi Danii z Gruzją Polacy objęli prowadzenie w grupie trzeciej. W ślad za starszymi kolegami nie poszła kadra U17. Wydawało się, że Polacy mają awans na Euro w kieszeni. Wystarczyło tylko zremisować z Irlandią w ostatnim meczu eliminacji. Niestety biało-czerwoni przegrali 0-1 i mistrzostwa obejrzą tylko w telewizji. Piłka nożna klubowa miała przerwę, ale szczypiorniści grali ligowe spotkania. W meczu 29. kolejki Superligi Vive Kielce wygrało z Azotami Puławy 41-29. Krzysztof Lijewski. Dobry obraz naszej gry. Wydaje mi się, że od początku byliśmy lepsi do samego końca. Były fragmenty lepszej gry, gorszej gry z naszej strony, ale summum summarum końcowy wynik chyba nie pozostawia złudzeń, że to my byliśmy lepszą drużyną. W grupie granatowej prowadzi Vive, a na koncie ma już równe 100 punktów. Na czele grupy pomarańczowej bez zmian Wisła Płock. A na kolejny sport w Trójce zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego jutro po 7. Środa pochmurna, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na termometrach w Augustowie +1 stopień, w Warszawie 4, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. W zeszłym tygodniu, 21 marca, obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa i dziś w godzinie wychowawczej będzie o tym wyjątkowym rodzicielstwie. Między innymi dzięki książce Malko i Tata argentyńskiego grafika Gustiego. Pamiętnik ojca, szkicownik artysty, zupełnie wyjątkowa książka o miłości. To już niebawem, a w drugiej części audycji o depresji nastolatków porozmawiam ze współautorem książki na ten temat, psychoterapeutą doktorem Konradem Ambroziakiem, a już za chwilę zawitamy do pewnej wyjątkowej szkoły. jesteśmy dziećmi, dziećmi, co chcą na ręce. Jesteśmy dzielni, wciąż prowadzi nas sen. Dzieci, malarze, cokolwiek się zdarzy, umiemy chleb bez masła jeść. Dzieci, malarze, są poza obrazem, szary pejzaże, dzień za dniem. Trwają tam 45 minut, ale nie ma klasycznych dzwonków i podziału na przedmioty, które są w każdej szkole. Dzieci z zespołem Downa uczą się zwykle w szkołach specjalnych. Jak masz na imię? Radek. Radek, a ja jestem Iza. Cześć. A, też. A ty jak masz na imię? Marysia. Marysia, cześć. Co, ty będziesz pisał coś? Napiszę. Jak wygląda plan lekcji? Dzieci mają zajęcia z funkcjonowania osobistego i społecznego. Magdalena Zdunek, nauczycielka. Mają zajęcia rewalidacyjne, kiedy mają właśnie terapię mowy, mają gimnastykę korekcyjną i techniki szkolne. Mają zajęcia z WF-u, mają zajęcia kształtujące kreatywność i wtedy to są zajęcia plastyczne albo zajęcia muzyczno-rytmiczne, albo mają zajęcia z gospodarstwa domowego, gdzie uczą się gotować. Te, które mają takie możliwości, uczą się czytać i uczą się pisać, ale są też takie dzieci, które uczą się podstawowych rzeczy. Uczą się zakładania butów, uczą się zakładania skarpetek. Napiszesz jeszcze raz o tukanie? Tukan. Tukan. Je. Banany. Tukan je banany muchę nul. Co to jest za urządzenie? Tablet z oprogramowaniem MUFIK do komunikacji alternatywnej. Małgorzata Zarzycka-Gawlik, nauczycielka. Adam nie ma takich możliwości werbalnych, żeby się wypowiedzieć pełnym zdaniem i z nami się skomunikować, także to urządzenie pomaga mu w komunikacji z osobami, które nie wiedzą, co Adaś ma na myśli w tym momencie, prawda? Duża grupa dzieci z zespołem Downa ma kłopoty z mówieniem. One mają inaczej sklepione podniebienie. Anna Grochowska, mama 12-letniego Maxa. Kłopoty też jak gdyby w obrębie jamy ustnej. Właśnie zadziwiające dla mnie było to, jak wyszłam tutaj do szkoły, ta cisza. W normalnej takiej szkole jest gwar. Nie do zniesienia, prawda? No tu generalnie jest cicho, chociaż oni też oczywiście tam ze sobą konwersują, mówią. Jak się odnajduje w szkole tutaj? Lubi chodzić do szkoły? Rano nigdy. No bo nie chce się wstać pewnie. Rano nigdy, potem bardzo. Agata Kowalska-Kopeć, mama Szymona. Szymek ma duże poczucie identyfikacji z tą szkołą. To jest moja szkoła, moja pani, moje dzieci, moi koledzy, moje koleżanki. Odnalazł swoje miejsce, czuje się tutaj bezpieczny, akceptowalny, czuje się tutaj wyjątkowy, ponieważ kiedykolwiek odniesie jakikolwiek sukces, czy występ w przedstawieniu, bez względu na to, jakiej wielkości jest to sukces, to on zawsze ma takie poczucie, że to jest dla niego najważniejsze, wszystkim wkoło o tym opowiada. Przede wszystkim, żeby miał swoich znajomych, podobnych do siebie dziećmi, z którymi nawiąże kontakt i z którymi będzie się dobrze czuł, bo oni chociaż nie mówią, to jednak wiele rzeczy odczuwają z zachowań innych i jak gdyby wiedzą, gdzie są akceptowani, a gdzie nie. Co lubisz robić w szkole, Asia? Razem powiemy? Lubię ćwiczyć, tak? Asia bardzo lubi swoje ulubione zajęcia. Super. Czy coś jeszcze lubisz? Co ty lubisz jeść? Najbardziej kiełbasę. Co te dzieci najbardziej lubią? Które zajęcia? Wiadomo, że każdy jest indywidualistą. Taniec. To jest to, co lubią najbardziej. Natomiast są takie dzieci, które najbardziej lubią uczyć się czytać. I najbardziej lubią pracować, kiedy mają karty pracy, kiedy mają ołówki, flamastry, długopisy i mają zajęcia typowo szkolne. One wtedy czują się jakby najbardziej takie dorosłe. Największym problemem na pewno jest to, co siedzi z tyłu głowy, co z nim będzie później, tak? Bo edukacja kiedyś się kończy. U nas niestety kończy się wcześnie. Teraz jest 8-klasowy tryb edukacji. Potem mają inaczej niż ich rówieśnicy. Mają 3 lata przysposobienia do zawodu. Potem jest jak gdyby koniec. Tak? Nie ma już jakichś takich rzeczy, które są na przykład dostępne dla ludzi w normie, że jak ktoś się nie chciał kiedyś uczyć, ma ustawiczne kształcenie. Tak? Może jeszcze kiedyś, kiedy uzna, że chce mieć maturę, może ją kiedyś zrobić, nawet jak ma tam ponad 20 parę lat. Nasi tego jak gdyby nie mają. Dopóki nasze dzieci są w systemie edukacji, wtedy jest bardzo dużo możliwości. Szkoła jest, miejsce dla mojego dziecka jest, zajęcie, dzieje się coś ciekawego, to dziecko w jakiś sposób też się odnajduje. To dziecko dorosłe odnajduje się w tym życiu społecznym, a potem nagle jest przepaść. Gdzieś nie ma takiego systemowego rozwiązania, dobrego, które by sprawiło, że te osoby mogą uczestniczyć. Wszyscy mówią, że mają uczestniczyć w życiu społecznym, że jest dla nich miejsce, tylko nikt nie bardzo jeszcze potrafi zdefiniować, na czym to miejsce i ta obecność ma wyglądać w przypadku osób dorosłych. Niestety tak jest, że rodzice wtedy zaczynają się zastanawiać nad ich przyszłością. Szkołę podstawową numer 123 w Warszawie odwiedziła Izabela Woźniak. studiu pierwszy gość Godziny Wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A odezwał się do mnie i do państwa pan Maciej Byliniak, wydawnictwo Dwie Siostry. Gość z książką Malko i tata to przepiękna i wzruszająca i zupełnie wyjątkowa książka o rodzicielstwie. O rodzicielstwie trudnym, a może lepiej byłoby powiedzieć wyjątkowym. Tak, to jest książka niezwykła i książka bardzo osobista. Książka, w której autor opowiada o swojej relacji z synem, swoim ojcostwie, o relacji i ojcostwie, które jest wyjątkowe. No, między innymi dlatego, że syn autora, Malko, urodził się z zespołem Downa. Autor, tworzący pod pseudonimem Gusti, jego prawdziwe imię i nazwisko to Gustav Rosenfeld, natomiast całej swojej twórczości on na swoich książkach i w ogóle publicznie występuje jako Gusti. Jest artystą argentyńskim, który właściwie całe swoje dorosłe życie i karierę spędził w Europie, najpierw w Paryżu, przepraszam, później w Hiszpanii, obecnie w Barcelonie. I jest znany jako ilustrator, twórca książek dziecięcych. Ma ich w dorobku kilkadziesiąt. To jest rzecz specjalna, szczególna w jego dorobku. Książka właściwie no, taka autobiograficzna, o charakterze na poły dokumentalnym. Natomiast jest to bardzo ważne, że on jest właśnie grafikiem, ilustratorem, ponieważ ta książka jest właściwie opowieścią, można powiedzieć, graficzną. To jest taki picture book, to jest taka książka rysunkowa. Natomiast są tu też słowa, ale to są słowa takie bardziej notatki. Nie ma tutaj takiej typowej opowieści. Natomiast ta książka to wyznanie, bo tak jak pan powiedział, jest niezwykle osobista. To jest opis jego ojcostwa. On dotyka tu po pierwsze tego, że na początku nie mógł zaakceptować swojego syna, nie akceptował Malko. Tu bardzo mocne słowa padają. Tak, myślę, że rzeczywiście no, ta książka jest tak skonstruowana. Ona, myślę, dosyć mocno oddziałuje na uczucia czytelnika, jest bardzo poruszająca, też wzruszająca. Natomiast rzeczywiście zaczyna się od takiego trzęsienia ziemi, od takiego bardzo silnego, mocno wielkimi literami wybitego wyznania autora, że na początku nie był w stanie zaakceptować swojego syna. I to z tym, powiedział pan, wielkimi literami napisane wyznanie. Są bardzo mocne słowa, nie zaakceptowałem go na całe strony. Natomiast no, to też takie rozwiązania graficzne bardzo też przejmujące, ponieważ na poprzedzającej stronie autor pisze, tak było z Malkiem, bo porównując swojego syna do rysunków, które stworzył, do nieudanych rysunków. No i potem pisze, tak było z Malkiem, nie był taki, jak sobie wyobrażałem, zjawił się przed czasem bez uprzedzenia i te słowa, nie zaakceptowałem go, na poprzedzającej stronie są napisane maleńką czcionką. Tak. Dopiero na następnej są wykrzyczane. No i takich zabiegów bardzo uderzających jest w tej książce bardzo wiele, właśnie zabiegów graficznych, ale w pierwszej części tej książki gdzieś jest napisane takie zdanie, które też bardzo mnie poruszyło. Pisze, że poprosił o to, by mógł doświadczyć bezwarunkowej miłości. Nie czegoś mniej więcej, albo prawie, tylko prawdziwej miłości. A dalej komentuje, trzeba jednak uważać, o co się prosi, bo czasem prośby zostają wysłuchane. Tak. No właśnie, bo ta książka jest też opowieścią o pewnej przemianie, która się dokonała w autorze i w nim jako ojcu. Zaczyna się właśnie od takiego bardzo dramatycznego momentu scen. No, w dużej mierze ta książka się posługuje poetyką komiksu i to są takie komiksowo naszkicowane scenki właśnie takich rozpaczliwych chwil gdzieś przed izbą przyjęć, kiedy on się dowiaduje o tym. No tak, pojawiają się pytania, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego on? Tak. Mhm. Natomiast książka jest pisana, powstała, kiedy Malko miał już 6 lat i kiedy ten etap nieakceptacji był już dawno przeszłością. Jest opowieścią no właśnie też o takiej drodze autora od tego szoku, nieakceptacji, jakiegoś odrzucenia początkowego po Akceptację, której autor musiał się też w pewnej mierze nauczyć od członków własnej rodziny, bo i jego żona, i też starszy syn tutaj, jak się okazuje, byli w pewnym sensie jego przewodnikami w tym dojrzewaniu do akceptacji. Do momentu, kiedy relacja między nimi jest już właściwie takim przykładem bezwarunkowej miłości i bliskości. Bezwarunkowej miłości, i to jest tak naprawdę już od pewnego momentu, po tym, patrząc na książkę, krótkim czasie, znaczy mówię tu tylko i wyłącznie o książce, krótką częścią nieakceptacji, potem jest to zapis cudownej relacji ojciec-syn. Wspomniał pan o matce Malko i o starszym bracie Malko, bo to też są tacy współbohaterowie tej książki. Tak na przykład miłość matczyna kompletnie bezwarunkowa od pierwszego momentu. I tu też autor pisze o tym, że gdzieś tam od kobiet, od matek musimy się uczyć. Nawet pada takie zdanie. Ale z kolei matka, bo to już jest z jej perspektywy też powiedzianych kilka słów, że ona czuła, że musi kochać Malko w dwójnasób. Tak, no to jest książka właściwie o całej rodzinie. Książka, która pozwala w dużej mierze właśnie ze względu na formę, na to, w jaki ona sposób jest zrobiona, wejść w taką rodzinną intymność, mam wrażenie, i poczuć rzeczywiście tą bliskość. I też dlatego ta druga, czy właściwie większa, główna część tej książki jest też tak wzruszająca, że pozwala właśnie poczuć tę niesamowitą bliskość w zupełnie codziennych, wydawałoby się, zwyczajnych chwilach, jakie ojciec spędza z synem, ponieważ ta książka jest właściwie takim kolażem, mieszanką, zbiorem właściwie takich scen z życia codziennego, można powiedzieć, bardzo różnych, pokazanych też z użyciem różnorodnych bardzo technik graficznych. Tu się pojawiają też rysunki samego Malka, jego interwencje rysunkowe w rysunki ojca, ich wspólne zabawy, które sam Gusti wymyśla. Czasami właśnie też tutaj wiodącym motywem tych zabaw są jakieś rysunki bardzo proste, czy ilustracje, które z kolei później w książce w formie komiksu opowiada, więc tutaj jest taka piętrowe uwikłanie w to, że właśnie ta relacja między Malkiem i synem, przez to, że Malkiem i Gustim, przez to, że Gusti jest artystą, no też jakoś jest zapośredniczona przez tą sztukę. I ta sztuka pomaga, te wspólne rysowanie, oni też wspólnie grają muzykę. Jest to rzecz wyjątkowa właśnie przez taką swoją także kolażową kompozycję, kiedy właściwie jesteśmy wrzuceni w jakiś taki wir tej codzienności, która, mam też wrażenie, że nie wiem, czy to był zamysł autora, ale też kiedy się czyta tę książkę, ja na przykład mogłem to odnosić tylko do własnego doświadczenia, nie mam takich doświadczeń jak autor, natomiast mam też dziecko i to są czasami sytuacje, w których zupełnie jeden do jednego odnajduje własne doświadczenia, relacji. Mówi pan pewnie o na przykład pokazanej sytuacji, jak to maluch w łóżku rodziców śpi im na głowie, albo na przykład jak sprzeciwia się, mówiąc nie. Tak, albo kiedy po prostu dziecko ma swoje zdanie, jest bardzo uparte, preferencje dotyczące tego, co jeść, a czego nie jeść. Czasami samo nie wie, czego chce i się bardzo przy tym stanie upiera. I dzięki temu okazuje się, że to wyjątkowe rodzicielstwo jest tak naprawdę bardzo takie, jak rodzicielstwo po prostu. Tak, tak. Natomiast tu też rzeczywiście w tej książce bardzo zaakcentowana jest wartość zabawy. Tu nawet pada takie zdanie, że zabawa jest świętością i w tej relacji Gustiego z Malkiem właśnie on wprost mówi o tym, że ta zabawa i otwarcie na tę zabawę bardzo pomogło w takiej pracy po prostu nad rozwojem tego chłopca. Ułatwiło mu integrację. Teo to jest starszy brat Malko, o którym wspominamy. Gusti, autor w jednej z opowieści o nim właśnie, nazywa go małym mędrcem. Tak, rzeczywiście to też jest taki bardzo zapadający w pamięć fragment tej książki, kiedy po tym początkowym mocnym wyznaniu autora i przedstawieniu punktu widzenia jego żony Anny właśnie, która od początku zaakceptowała Malka, jest z kolei relacja z rozmowy ze starszym synem Teo o Malku, który spytał, co to jest zespół Downa. Tata mu to wytłumaczył. i tak niezbyt przekonująco spróbował zapewnić go, że no ale i tak będziemy go tak samo kochać. Na co syn odpowiedział, a co mnie obchodzi, czy jest zielony, czerwony, czy niebieski, posrebrzany i kudłaty, czy niski i grubiutki. Dla mnie zawsze będzie moim najlepszym braciszkiem. No właśnie, i sam autor pisze, no spojrzałem na niego i zobaczyłem wielkiego mędrca. To była pierwsza lekcja, jaką dostałem po narodzinach Malka. No i to rzeczywiście jest taka scena, która zapada w pamięć. No właściwie autor już w tamtym momencie, człowiek dojrzały, no, musiał się pewnych rzeczy nauczyć od 8-letniego chłopca. Zupełnie wyjątkowa książka. Książka, która uderza nas zabawą, która uderza nas takim też trochę chaosem, który panuje w każdym domu, w którym jest kilkuletnie dziecko. Ale ta książka też uderza nas, tak jak już pan powiedział, ale to, co mogliśmy tu z tych fragmentów, mogli państwo z tych fragmentów usłyszeć. Ta książka uderza bardzo ważnymi słowami, takimi wypowiedzianymi przy okazji, takim jak to się często dzieje właśnie w domu, że najważniejsze słowa i najważniejsze zdania wypowiadane są gdzieś przy okazji. Tu ja jeszcze jedno bym chciała zacytować. Jest strona, na której jest pokazany Malko w różnych swoich takich dziecięcych aktywnościach. No i jest pytanie od ojca. Malko, czego tak naprawdę potrzebujesz? Wszystkie odpowiedzi sprowadzają się do jednej, do miłości i tak naprawdę chyba o tym jest ta książka. Tak, tak. Nawet ta książka była też prezentowana, kiedy otrzymała nagrodę, ponieważ też warto może wspomnieć o tym, że ona jest nagrodzona taką prestiżową nagrodą dla książek dziecięcych przyznawanych na targach książki w Bolonii. Akurat to była nagroda przyznana w specjalnej kategorii książek o niepełnosprawności. Natomiast jest to kategoria przyznawana z zasady i w ogóle książką o szczególnych walorach artystycznych. To jest akurat, mamy tu do czynienia z książką, która łączy te dwie wartości. Tam właśnie pojawiało się takie zdanie, które my też cytujemy, że no, to nie jest po prostu książka o dziecku z zespołem Downa, to książka o miłości. I to jest rzeczywiście bardzo celne podsumowanie tego tytułu. Ale ta książka jest wyjątkowa również z innego powodu, ponieważ cały dochód ze sprzedaży tej książki zostanie przeznaczony na szczytny cel. Tak, dochód ze sprzedaży książki wydawnictwo przekaże na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, czyli jednego z no, najbardziej doświadczonych, najstarszych i najaktywniej działających polskich stowarzyszeń działających na rzecz osób z zespołem Downa i ich opiekunów. Wyjątkowa książka z wielu powodów, wyjątkowa książka w całej rozciągłości, bardzo piękna, ale też bardzo mocna. Książka dla dorosłych, książka dla rodziców i nie tylko. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy. Można po te książki wybrać się do księgarni albo napisać do Trójki godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Bardzo panu dziękuję za tę książkę, która leży przede mną. Mam nadzieję, że niedługo też będzie leżała przed państwem i bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Gościem Godziny Wychowawczej był Maciej Bylniak z wydawnictwa Dwie Siostry. Dziękuję. Dziękuję bardzo, a już za chwilę w Godzinie Wychowawczej kolejny temat. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Neony oślepiają mnie na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy leczą mnie, minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię na samym dnie. oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem, sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem gdzie. Spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie. Na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Kolejny gość w studiu. W godzinie wychowawczej bardzo miło mi powitać doktora Konrada Ambroziaka, psychoterapeutę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Psychoterapeuta, współautor książki Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać? Depresja, ten temat właśnie teraz przed nami, ale zacznę od pytania, dla kogo jest ta książka? Dla kogo państwo tę książkę napisali? Pisaliśmy ją głównie z myślą o opiekunach chorych dzieci i młodzieży i samej młodzieży, bo wychodziliśmy z takiego założenia, że dostarczenie rzetelnej wiedzy rodzicom chorych dzieci i dzieciom o depresji, o tej chorobie jest bardzo ważne dla jej leczenia, tak naprawdę. No bo depresja to choroba i my to powinniśmy sobie uświadomić i powinniśmy bardzo głośno powiedzieć na początku. Jest to bardzo ważne, jest często mylone ze złym zachowaniem i traktowane jako problem wychowawczy, powoduje, że ta depresja się powiększa tak naprawdę i to uniemożliwia wyleczenie depresji. Mhm. A jeszcze wydaje mi się, że depresja w nastoletnim wieku jest bardzo trudna do rozpoznania. Ja tak absolutnie z laickiego punktu widzenia. Natomiast jak przypominam sobie siebie z tego wieku, to wszystkie zdania, które mówią o tym, że jak cudownie jest być młodym, jak cudownie jest być nastolatkiem, to można wyrzucić do kosza, ponieważ ten wiek to jest bardzo trudne, kształtuje się wtedy nasz światopogląd, kształtuje się wtedy nasza osobowość. My tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. Tak. Jest takie piękne zdanie dotyczące okresu nastoletniego, że to czas, w którym żeśmy stracili wszystkie przywileje bycia dziećmi i nie mamy żadnych praw bycia dorosłymi tak naprawdę. Jest to czas przejścia, w którym, tak jak pani mówiła, kształtuje się tożsamość, nie wiemy, kim jesteśmy. Sam ten okres jest trudny z samego swojego istoty. Tak naprawdę. Takiej rozwojowej. Rozwojowej. I też z tego powodu jest to czas, w którym ta zapadalność na depresję jest bardzo wysoka. Są dwa okresy w życiu człowieka, w którym bardzo łatwo zapaść na depresję. To okres nastoletni, gdy przygotowujemy się do nowych ról i wchodzimy w te nowe role. I drugi okres starości, gdy wychodzimy z pewnych ról i też musimy zmienić swoje życie. Tak, Tak sobie pomyślałam, że z perspektywy rodzica bardzo łatwo jest pomylić objawy depresji i zrzucić je na takie typowe zachowania wieku nastoletniego. Proszę pani, jak rozmawiamy często z rodzicami w gabinecie, to taka skarga, od której często zaczynają, to są takie skargi wychowawcze, że na przykład pogorszyła się nauka, że nie wychodzi z domu, że za często siedzi przy komputerze i nie jest się w stanie go czy jej oderwać od tego komputera. I bez rozmowy z samym nastolatkiem czy nastolatką nie jesteśmy w stanie dociec z tego przyczyn tych zmian zachowań. Ale faktycznie, jeżeli dochodzi do jakichś drastycznych zmian zachowań, to rodzice powinni się zaniepokoić i co najmniej porozmawiać z dzieckiem, poszukać przyczyn tej zmiany zachowania. No właśnie, i tu zaczynamy dotykać już sedna tematu. Co nas, rodziców, powinno zaniepokoić? Jak odróżnić na przykład takie typowe poczucie wyobcowania w tym nastoletnim wieku albo zmiany nastroju, bo to też jest bardzo częste. Tak. Płaczliwość, to też jest, ja mam jakieś tam wspomnienia też z moich rodzinnych i domowych obserwacji nastolatków właśnie, że oni są wtedy jak odarci ze skóry. No i jak tego nie pomylić? Co nas powinno zaniepokoić? Wiemy, że jeszcze jedna ważna uwaga o pewnej różnicy depresji nastoletnie od depresji osób dorosłych, bo depresja kojarzy nam się z płaczliwością, ze smutkiem, z takim spowolnieniem, natomiast bardzo często nastolatki w depresji są mniej smutne, a bardziej takie rozdrażnione i drażliwe. Więc one też mogą krzyczeć, trzaskać drzwiami na przykład i to też może niepokoić. Co nas powinno niepokoić, jeżeli te zmiany nastroju są epizodyczne, to one mogą być faktycznie charakterystyczne dla okresu nastoletniego. Natomiast jeżeli nasze dziecko jest smutne przez dłuższy czas, około dwóch tygodni tak naprawdę, i ten nastrój utrzymuje się na w miarę stałym poziomie przez cały dzień, to jest powód do niepokoju. Drugim powodem do niepokoju może być to, jeżeli dziecko przestaje nagle robić różnego rodzaju rzeczy i aktywności. Coś, czego bardzo interesowało na przykład. Tak, to jest druga rzecz. Depresja zabiera nam odczuwanie przyjemności. To jest bardzo trudne, bo jak tracimy odczuwanie przyjemności, to tracimy też całą motywację do działania. Tak naprawdę trudno jest się zmobilizować, jeżeli nic nie cieszy. Spadek napięcia to trzeci objaw osiowy depresji. Tak? Tutaj to też, jak mówiłem, nie musi być smutek, to może być rozdrażnienie takie długotrwałe i długo utrzymujące się. Badania wskazują, że 3 do 5% nastolatków cierpi na depresję, a około 20% młodych osób do 18 roku życia doświadczy przynajmniej jednego epizodu depresji. Jak często młodzi ludzie trafiają do pana gabinetu? Czy obserwuje pan nasilenie tego? Proszę pani, na pewno stanowczo więcej o tym mówimy też i w pani audycji. Przez to ludzie są coraz bardziej świadomi, no i dzięki temu coraz częściej mogą skorzystać z metod leczenia, a nie zmagać się z tą chorobą samemu, jak było dotychczas. A jakie dzieci, czy można w ogóle tak ocenić, jakie dzieci są najbardziej narażone na depresję, grupy ryzyka? Z jednej strony depresja jest na pewno też chorobą o podłożu biologicznym i to musimy pamiętać. W takim sensie nie ma, nie wiem, jakiejś grupy społecznej, która byłaby szczególnie narażona na depresję. Natomiast faktycznie, jeżeli... Czyli ja tylko dopowiem, czyli jeżeli u nas w rodzinie były epizody depresyjne, to... Zwiększa się szansa zapadnięcia na pewno na tę depresję. Na pewno ekspozycja na negatywne czynniki życiowe wzmaga szansę. Tak, jeżeli ja doświadczam jakichś ciągłych utrat na przykład, albo doświadczam krzywdzenia, no to jest większa szansa, że na tą depresję zapadnę. Mówimy na przykład przemoc rówieśnicza, odrzucenie grupy rówieśniczej, albo strata, tak? Osoby bliskiej. Strata osoby bliskiej, ale też, nie wiem, przeprowadzki częste, jeżeli nie jestem w stanie nawiązać więzi z innymi osobami. Przemoc w domu też, problemy w rodzinie, konflikty między rodzicami. Bliskość, brak tej bliskości oczywiście, w domu. Oczywiście. Też depresja rodzica wpływa na rozwój depresji dziecka. Tak? Rodzic często sam, jak jest chory, jest zaabsorbowany swoją chorobą, no i nie może dać wystarczająco dużo opieki i ciepła dziecku. Dziecko to też może odbierać. W książce jest rozdział, który jest zatytułowany Błędne koła w depresji. Proszę opowiedzieć o tym coś więcej. Proszę pani, proszę państwa, depresja żywi się samą sobą niestety, to straszna choroba. I ona podstawowo zmienia nasze myślenie o sobie, świecie i o przyszłości. No jeżeli zaczynamy źle o sobie myśleć, na przykład, że jestem beznadziejny, zły albo do niczego się nie nadaję, no to zaczynam się czuć smutny, tracę napęd. Depresja też upośledza funkcjonowanie nasze poznawcze. Trudno jest się skupić, skoncentrować. Młodzi ludzie bardzo się skarżą w trakcie depresji na to, że na przykład nie mogą się uczyć i faktycznie depresja im to uniemożliwia. No jeżeli ja tak źle o sobie myślę i jeszcze trudno mi się uczy na przykład, no to jest duża szansa, że będę dostawał złe oceny. Złe oceny będą potwierdzać moje złe myślenie o sobie i napędzać tak naprawdę objawy depresyjne. Tak. Jeżeli myślę na przykład, że nikt mnie nie lubi, przestaję kontaktować się z rówieśnikami. Jak przestaję się kontaktować z rówieśnikami i zamykam w pokoju, jeszcze włączam jakąś depresyjną i smutną muzykę, jasne, że ten nastrój mi się pogarsza, ale też potwierdza się moje przekonanie, że nikt mnie nie lubi, no bo ludzie w pewnym momencie przestają pukać do mnie i zabiegać o kontakt ze mną. Tak naprawdę mogę zostać sam. Mm-hmm. Mówiąc o objawach depresji, mówił pan o obniżeniu nastroju, o smutku, o wyobcowaniu, o zamykaniu się w pokoju. Czy podobne objawy mogą świadczyć o uzależnieniu? Uzależnienia często idą ramię w ramię z depresją, niestety. I to zarówno uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak i tak zwane uzależnienia behawioralne, właśnie na przykład, nie wiem, od komputera, tak? Bardzo często to są też takie dramatyczne próby samoleczenia. Jeżeli jest mi bardzo źle i bardzo źle się czuję, no to szukam jakiejkolwiek sposobu, żeby ten sobie nastrój poprawić. No i sięgam środki psychoaktywne na przykład tutaj. Pośrodki Aha. psychoaktywne, które faktycznie krótkotrwałą ulgę przynoszą. I to też zachęca do ich stosowania. Tak później napędzają problem tak naprawdę, no ale ze względu na krótkotrwałą ulgę mogą towarzyszyć depresji. Jeżeli już wiemy, zdiagnozowaliśmy jakoś to, albo podejrzewamy, my rodzice, że nasze dziecko jest chore, to jak powinniśmy się, my rodzice, w obliczu depresji u naszego dziecka zachowywać? Jakich błędów nie popełnić? Myślę, że najważniejsze jest zaakceptować to, że mamy chore dziecko, co jest to bardzo trudne. Jeżeli już zaakceptujemy, że to jest choroba, no to zacząć ją leczyć, to znaczy skontaktować się ze specjalistami. Bardzo zachęcam rodziców, z którymi pracuję, też do kontaktu z lekarzem psychiatrą, ponieważ farmakoterapia bardzo często w depresji jest konieczna. Trochę to porównuję do złamanej nogi. Jak mamy złamaną nogę, to wkładamy ją w gips. Jeżeli zapadamy na depresję, a depresja jest ciężka, albo na przykład ma dziecko dużo myśli samobójczych, to jest to bardzo silne wskazanie do farmakoterapii i rozpoczęcia też tego leczenia. Tutaj może tak w nawiasie chciałbym wchodzić w buty kolegów i koleżanek psychiatrów, ale istnieje wiele mitów dotyczących leczenia. Przy tym też chciałabym na chwilę się zatrzymać. Farmakoterapia i leki psychiatryczne kojarzą nam się bardzo źle. Kojarzą nam się z tym, że możemy czuć się otumanieni. No, rzucam tu takie potoczne słowa, bo to wszystko nam się gdzieś tam tak kojarzy. Obalmy ten mit. Po pierwsze, dobrze dobrane leki nie otumaniają, nie zmieniają naszego myślenia, poprawiają nastrój, poprawiają koncentrację. Jest taki mit dotyczący tego, że leki antydepresyjne mogą uzależnić. Jest to kolejny mit. One nie uzależniają. Są pewne leki psychiatryczne, które do uzależnień mogą prowadzić. Leki antydepresyjne nie mają takiego efektu. One niestety nie działają objawowo. To znaczy nie ma tak, że dysponujemy pigułką szczęścia, którą ja wezmę i poczuję się wspaniale, tak naprawdę. Te leki trzeba brać przez jakiś czas do ustąpienia objawów. Pierwsze objawy zaczynają średnio ustępować po 2-4 tygodniach leczenia, więc to jest proces długotrwały. I też trzeba pamiętać niestety, że jeżeli zaczynamy leczenie lekami, to trzeba je brać również po ustąpieniu objawów, ponieważ istnieje duże ryzyko, że depresja wróci, jak już raz żeśmy na nią zachorowali. No i lekarze mówią, że trzeba kontynuować leczenie co najmniej do około pół roku po ustąpieniu objawów, żeby chronić się przed ryzykiem nawrotu epizodu depresji. Mhm. No dobrze, to farmakoterapia, której oczywiście absolutnie po skonsultowaniu z lekarzem, psychiatrą nie należy się obawiać. Te leki nie zaburzają też takich funkcji poznawczych jak nauka. Może się okazać wręcz przeciwnie. Odwrotnie poprawiają Aha. ją. Mhm, bo dziecko, tak. dziecku będzie łatwiej się skoncentrować. I tak dalej, i tak dalej. No dobrze, a psychoterapia? Psychoterapia, no to jest druga metoda z wyboru, czy bardzo dobrze łączyć obie te rzeczy tak naprawdę. Tutaj też często mamy taki mit, że ach, po co psychoterapię? Przecież można porozmawiać z bliskimi na przykład, którzy nas chcą wesprzeć i mają z nami bliską relację. No to jest tak, że często osobom bliskim nie mówimy wszystkich rzeczy właśnie z tego powodu, że są nam bliscy. Tak naprawdę nie chcemy ich martwić, niepokoić na przykład. Dzieci się często tego obawiają, dlatego trudno jest na przykład może z rodzicem porozmawiać o tym, nie wiem, że nie wytrzymałem się pociąłem w depresji, bo boję się, że rodzic będzie zmartwiony, mama będzie płakać, tata będzie krzyczeć. Z psychoterapeutą łatwiej o tym porozmawiać. Po prostu ta szczerość jest bardziej możliwa. No i też w trakcie psychoterapii jesteśmy w stanie nauczyć się tego, jak radzić sobie z objawami. Duża część psychoterapii to jest po prostu też dawanie konkretnej wiedzy, konkretnej umiejętności, co robić z przeżywanymi emocjami, jak się zachowywać w trakcie choroby. Depresja to choroba śmiertelna. Tak, jednym z objawów depresji są myśli, tendencje samobójcze. No i faktycznie samobójstwa są trzecią przyczyną śmiertelności wśród dzieci i młodzieży. Co nas rodziców powinno już tak skrajnie zaniepokoić? Wszystko. Jeśli chodzi o to, o samobójstwo, to znaczy często mamy skłonność też do lekceważenia tego, jak młodzi ludzie zaczynają mówić o tym, że chcą się zabić, czy o śmierci. Myślimy sobie, że to jest tylko taka demonstracja. Albo próba szantażu. Próba szantażu. To prowadzi do bagatelizacji, bo nieważne jest, jaki powód tak naprawdę kryje się za próbą samobójczą, czy mówieniem o śmierci, bo tych powodów może być różne. Ważne jest to, że młody człowiek może nie chcąc zabić się nawet, ale może skutecznie dokonać próby samobójczej. Tak naprawdę. To jest tutaj też taki problem z samobójstwami u młodych ludzi, u młodzieży, że one często są dokonywane w sposób impulsywny. To znaczy dzieci i młodzież tak naprawdę może nie chcą się zabić, tylko czują się właśnie bardzo skrzywdzone, zranione, zrozpaczone, ale nie chcąc się zabić, jeżeli rzuci się pod pociąg, to zginie. No tak. To teraz kilka konkretnych rad bardzo bym chciała od pana usłyszeć. Jeżeli niepokoi nas zachowanie naszego dziecka, jeżeli przez, tak jak pan powiedział, na przykład 2 tygodnie widzimy zdecydowane obniżenie nastroju, do kogo mamy się zgłosić? Pierwszy krok, pierwszy telefon. Proszę pani, do psychologa. Prawdopodobnie to będzie najłatwiej. Psycholog szkolny? Psycholog szkolny albo do poradni psychologiczno-pedagogicznej. To prawdopodobnie jest najłatwiejsze takie miejsce pierwszego kontaktu i najbardziej dostępne. No i później będziemy kierowani ewentualnie też do lekarza. Tak? I faktycznie też trzeba sobie jasno powiedzieć, że o ile psychologów dziecięcych w Polsce jest trochę, no jest na przykład system poradni psychologiczno-pedagogicznych, o tyle lekarzy psychiatrów dziecięcych jest dość mało i to specjalizacja deficytowa niestety w naszym kraju. Trudniej dostać się do lekarza niż do psychologa. Tego już trzeba będzie poszukać. No dobrze, mamy diagnozę, wiemy mniej więcej, jak wygląda leczenie. Proszę mi powiedzieć, jak się zachowywać w stosunku do zewnętrznego otoczenia? Czy na przykład mówić nauczycielom? Istnieje niestety taki przesąd czy mit choroby psychicznej jako czegoś wstydliwego, o czym lepiej nie mówić, co nas piętnuje tak naprawdę. Natomiast czasem powiedzenie na przykład nauczycielom, że moje dziecko jest chore i na jakiś czas trzeba obniżyć wymagania wobec niego. Pokazanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której na przykład jest to stwierdzone, pomaga w leczeniu. Tak naprawdę. Porównując trochę. Jeżeli mamy złamaną nogę, to nikt nie oczekuje od nas, że będziemy biec w maratonie. Prawda? Jeżeli zapadamy na depresję, nasze funkcjonowanie się pogarsza. Nie jesteśmy w stanie wykonywać tych samych obowiązków. Tak samo dobrze się uczyć. Tak samo dobrze brać udziału w zajęciach pozaszkolnych i tak dalej, i tak dalej. Być tak samo aktywni. Dokładnie. Nadopiekuńczość to czasem też pułapka. Oczywiście to nie jest tak, żeby wycofać wszystkie oczekiwania, tak, czy wszystkie powinności. Mówimy, że ważnym elementem leczenia depresji na przykład jest aktywizacja behawioralna, to znaczy trochę zmuszanie się do robienia rzeczy, tylko rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, to jest ważne, albo przynajmniej poprawiają nam trochę nastrój. To też nie oczekujmy, że w depresji będziemy odczuwać jakąś wielką przyjemność, ale jeżeli leżę w łóżku i słucham smutnej muzyki, to prawdopodobnie mam smutny nastrój, ale jeżeli wyjdę z przyjaciółmi do kina, to ten nastrój, mimo tego, że on może nie będzie fenomenalny, będzie trochę lepszy. Więc zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby sterowali swoją aktywnością i zmuszali się do przyjemności. Rodzice też mogą na to wpływać? Trudno chyba. Wie pani, no myślę o nastolatku. Trudno w ogóle rodzicom wpłynąć na nastolatka tak naprawdę. To już jest ten okres, gdy bardziej możemy rozmawiać z nimi, sugerować. Natomiast no, trudno jest wywierać taki wprost wpływ, jak nie wiem, na dziecko 2-3-letnie. Dlatego w przypadku choroby, w przypadku depresji tak istotna jest pomoc specjalisty. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Temat dotknięty jedynie na tyle, na ile czas nam pozwala. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do książki Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać. to tę książkę możemy polecać również naszym dzieciom. Tak? Tak jest, tak. Pisaliśmy ją z myślą i o młodych ludziach, i o ich rodzicach. Tak? Bo i jedni, i drudzy potrzebują tutaj wiedzy i potrzebują odkłamania, że to nie jest problem, który tkwi w nich, że oni są źli, niedobrzy, nie wiem, jacy jeszcze, tylko że po prostu zapadli na chorobę, i powiedzmy to też wyraźnie, chorobę, którą da się wyleczyć. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Konrad Ambroziak, psychoterapeuta, był gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również państwu za uwagę, bo czas naszej audycji właśnie dobiegł końca. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia w Godzinie Wychowawczej za 2 tygodnie. A jeszcze jedno. Mamy dla państwa egzemplarze. Kto z państwa chce dostać od nas książkę Depresja nastolatków, jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać, może do nas napisać. godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Poza tym bez zmian dużo śpię. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.